Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W życie weszła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. PiS przedstawiło projekt nowelizacji tej ustawy, a o zmianach debatują sędziowie. Michał Dworczyk według szefa PiSu ma większe szanse na poszerzenie elektoratu tej partii w stolicy. Obecny szef kancelarii premiera jest jednym z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. O amerykańską wizę może być jeszcze trudniej niż do tej pory i o tym także w tym serwisie Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego analizują przepisy nowej ustawy. Godzinę temu rozpoczęło się zamknięte dla mediów spotkanie w tej sprawie. W myśl obowiązujących od dziś przepisów w Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby, dyscyplinarna oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. To do niej będzie można wnosić skargi na prawomocne wyroki, a tym tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie narady sędziowie chcą ustalić, w jaki sposób nowe przepisy o Sądzie Najwyższym wpłyną na pracę tej instytucji. Jeden z problemów to wiek, w jakim sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Nowa ustawa przewiduje, że kończą pracę w wieku 65 lat, przypomina rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Przechodzi w stan spoczynku zgodnie z ustawą wielu sędziów Sądu Najwyższego. Nie wiemy, ilu dokładnie z nich złoży wniosek do prezydenta o zgodę na dalsze orzekanie, ale 31 osób będzie takich, które taki wniosek będą mogły złożyć. Braki kadrowe to, jak dodaje sędzia Laskowski, nie koniec problemów. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała organizacja pracy dwóch nowych izb. Izby muszą gdzieś się mieścić. No nie mamy dostatecznej liczby pomieszczeń, nie mamy gdzie umieścić nowych pracowników. Tuż przed rozpoczęciem obrad do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Zmiany mają dotyczyć m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej, a także trybu wyłaniania kandydatów na prezesów Sądu Najwyższego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Michał Dworczyk zdaje się mieć większe szanse na poszerzenie elektoratu PiS-u w stolicy, tak mówi szef Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej, który ukaże się jutro, podkreślił, że ostateczna decyzja, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta stolicy, obecny szef kancelarii premiera Michał Dworczyk czy Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, nie została jeszcze podjęta, ale tu cytat, to bardzo szybko nastąpi. Sam Dworczyk mówił rano w Trójce, że 14 kwietnia partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy mogą podać nazwiska części kandydatów na prezydentów miast w wyborach samorządowych. Tego dnia odbędzie się konwencja Zjednoczonej Prawicy. Jest to jedna z dat, czy jeden z takich momentów, kiedy rzeczywiście być może niektóre nazwiska kandydatów poznamy. Wiadomo, że o urząd prezydenta Warszawy powalczy Rafał Trzaskowski, który będzie wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej. Obie partie poprą także Sławomira Nitrasa, który wystartuje w wyborach na prezydenta Szczecina. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił dzisiaj, że ugrupowania pracują nad następnymi miastami, w których mogłyby wystawić wspólnych kandydatów na prezydentów czy burmistrzów. Schetyna poinformował, że zarekomenduje miejskim strukturom PO poparcie Kazimierza Michała Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta Wrocławia. Ujazdowski, obecnie europoseł, w styczniu ubiegłego roku wystąpił z PiS-u. Otrzymanie amerykańskiej wizy może być wkrótce jeszcze trudniejsze. Administracja Donalda Trumpa chce, żeby osoby ubiegające się o wjazd do USA udostępniały swoją historię z mediów społecznościowych z kilku ostatnich lat. Eksperci takim pomysłem są zdziwieni, bo jak mówią, amerykańska administracja i tak może prześwietlić każdego. Specjalista do spraw nowych mediów Mikołaj Nowak dodaje, że być może Amerykanie chcą w ten sposób ustrzec się przed oskarżeniami o inwigilację. Takie dobrowolne udostępnienie danych przez nas załatwia bardzo duży możliwy wizerunkowy kryzys, dlatego że gdy władza zaczyna szperać poza naszą wiedzą, no to robi coś w sposób tajny, czyli dokonuje inwigilacji. Natomiast jeżeli my udostępniamy to im, to poniekąd odbieramy władzy tę możliwość narażenia się na reperkusje, na kryzys wizerunkowy, ponieważ daliśmy do tego dostęp. O amerykańską wizę rocznie ubiega się prawie 15 milionów osób, głównie Chińczycy, Meksykanie, Hindusi, ale także Polacy, bo wciąż jesteśmy jednym z ostatnich unijnych krajów bez swobodnego wjazdu do Stanów. Wiersze w mieście to projekt, który właśnie ruszył w Warszawie. Na ulicach rozdawanych jest ponad 100 tysięcy kartek z wierszami 18 europejskich poetów, mówi koordynator tej akcji Norbert Bajan. Wiersze w mieście czytamy w całej Warszawie, w 225 miejscach, punktach, sklepach, u fryzjera, u szewca, w sklepie mięsnym. Wiersz możemy wziąć sobie na dwa sposoby. Możemy go albo oderwać, tak jak ze słupa ogłoszeniowego, albo po prostu wybrać sobie ulubiony wiersz i zabrać go ze sobą. Chodzi o to, żeby propagować współczesną poezję, dodaje Agnieszka Borkiewicz z Austriackiego Forum Kultury. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać warszawiakom, że poezja jest czymś, co może być rzeczą bardzo codzienną, bardzo przyjemną, nie musi być niczym skomplikowanym. Ta akcja potrwa do końca kwietnia. Organizatorzy nie wykluczają, że w kolejnych latach będzie prowadzona także w innych polskich miastach i za granicą. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16.00. W nocy na północy i na zachodzie może popadać słaby deszcz, rano mgły dość mocno ograniczające widzialność, a na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie. W środę na przemian słońce i chmury i od czasu do czasu deszcz, na północnym zachodzie możliwe burze. Będzie wyjątkowo ciepło od 15 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ogórki krótkie mają kosztować 4,99 za kilogram, a olej rzepakowy kujawski 4,99 za 1 litr. Oferta ważna od 3 do 10 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 15. Magazynek. Mówimy dzień dobry. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Metz w zastępstwie Piotra Barona, który z kolei zastąpi mnie w tej audycji w najbliższy czwartek. Zaczynamy od piosenki dnia. Two. Kolorowa to płyta, inne oblicze Charlotte Gainsbourg. Z najnowszej płyty utwór Sylwia Seis to dziś nasza piosenka dnia. No i pora na płytę tygodnia. Numery Państwo znacie, można już się dowiadywać o ten właśnie album. Tischner, mocna nuta, utwór tytułowy. Święty, wiatr wolny dół na gorscycie. Zbójnik to był człowiek wolny, umiał cenić i szanować życie. Choć na przemoc odpowiadał przemocą, czasem źle używał swej siły. Tonący się wśród anielskich chórów, w to oko za skruchę Bogu je miły. Bez bojectwa nie było, a karcmarz jednego się zrabuje, u drugiego przepije. Muzykant komu by grał i od kogo dudki dostawał, a i szwargotne panny radę, gdzie w karcmie zabawa. Choć dys im głało tulo, turnie i hole, tak będzie pośród nos wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Zwolnicką pieśń prawieków niech się kłosty słucha. Wiatr duje, nie ma kłosiorzy ani pasterek, nikt tam już nie bacuje. Chłodź nowi ludzie i nowe czasy, niech będzie w nas śmiałość dawno. Niech płynie modlitwa w te góry, kas, chronienie i wolność. Chłodź pyst i mgła, tulo, turnie i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń prawieków niech się głosy słucha. Choć dysy i mgła łotula, turnie i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń prawieków niech się głosy słucha. 17 minut po 15. Pani Aneta z Poznania i pan Adam z Gdańska byli najsipsi, najszybsi. Państwo otrzymujecie od nas naszą płytę tygodnia, czyli album Tischner Mocna Nuta. Gratulujemy. 10 dnia kwietnia 90. urodziny będzie obchodził Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłócać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja trwa. To w tej chwili jest najgorszy pomysł na dziesiątkach politycznych scen. Tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia. Jest mi wciąż potrzebna niby tlen. Twoja lekkość, dystans i ironia. Rządzi większość, sens tych rządów znam. A bez ciebie i dwóch zdań nie skleję. I gdy z nimi się w dyskusję wdam, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Oni wciąż traktują niby śmieć moralności mej nakazy wszystkie. Lecz gdy przegram, chcę pociechę mieć, że przegrałem w twoim towarzystwie. Chcę cię mieć przy sobie noce dnie, więc mnie proszę, nie strasz swą absencją. Ukochana, nie opuszczaj mnie. Nie wycofuj się, inteligencjo. Wspaniałe święto kompozytora tysięcy piosenek, autora wielu kompozycji jazzowych, no i przede wszystkim fantastycznej twórczości filmowej i telewizyjnej. Się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Dziesiątego dnia kwietnia twórczość pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza na antenie Trójki przez prawie cały dzień. A 9 dni później Jonasz Kofta. Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce. Jak pracują brudzą, jak nocują brudzą, jak się nudzą, brudzą najwięcej. Thank you. jak one te ludzie wstydu nie mają, że też na mnie oglądać to padło. Po hotelach się gzo pornografię uprawiają. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każde jedne prześcieradło. Jak one te ludzie, kiedy robią ze sobą koniec, te różne ludzie nie pomyślą nawet, tylko żyły sobie ciach i zadowolone. A to potem wszystko musi być na mokro szorowane, na sucho nie pójdzie. Ja wszystko robię i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Jak one te ludzie chcą mieć wygodnie, najbardziej konsumpcyjna jest młodzież. Do tego nawet doszło, że się relaksują w spodnie. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każda jedna odzież. Jak oni te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą ile przy tym się nabrudzi, tylko w książkach czytają, idę taki klepie. Ja to w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem, a róbżesz rewolucję, jeden z drugim rób. Tylko potem posprzątaj po sobie. Stanisława Celińska, twórczość Jonasza Kofty. Na antenie Trójki 19 dnia kwietnia, też przez prawie cały dzień. A teraz u nas muzyczna premiera. Nowe nagranie z nowej płyty Artura Andrusa. Nazywa się Od Yokohamy do Fujisawy. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Wody okochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Premiera na antenie Trójki, nowe nagranie Artura Andrusa od Yokohamy do Fujisawy. Za minutę będzie w 3:30. Pierwszy od 5 lat album Lori Weiss nazywa się The Lookout. Świetna płyta, z której jedno nagranie właśnie zaprezentowaliśmy. Teraz duet, formacja, która nazywa się The Drinks. Mm-hmm. outside your house. It's real outside, cool outside. I want to rest in the metal, written outside your house. I want to play by numbers. He likes to cry. Real outside, real outside. Cotton by in the water. Roll up your sleeves, no doubt. I will stop you in love. Roll up your sleeves right now. Real outside, real outside, real outside, real outside, real outside, real outside, real outside, real outside, real outside, real outside. Kate LeBon śpiewa na antenie Trójki trochę inną muzykę. Tym razem w duecie z Timem Presleyem tworzy projekt, który nazywa się Drinks. Jest to muzyka zupełnie inna. Dostaliśmy dzisiaj od Oli Schmidt, która była już gościem Trójki, nagranie, którego jeszcze nikt nie słyszał. To jest remix utworu Moja. Napisała tak: chciałabym, żeby ta wersja miała premierę w polskim radiu przed pojawieniem się gdziekolwiek indziej. Śpiewam w ojczystym języku. Utwór został zmasterowany przez mojego przyjaciela i doświadczonego dźwiękowca Nila Segrota. Jutro Ola Schmidt w studiu Osieckiej nagra trzy utwory z towarzyszeniem swojego partnera, znakomitego basisty. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, a może w nim wziąć udział wyłącznie 10 osób, bardzo prosimy teraz o kontakt z Piotrem Kordaszewskim na 22 i 7 trójek. Ola Schmidt nagrywa jutro w Osieckiej sesję punktualnie o godzinie 14. 10 miejsc dla słuchaczy Trójki od teraz, 22 i 7 trójek. A teraz ten unikatowy jeszcze remix. Małe śnieżki. szachownica. Moich nastrojów Schmidt. Jutro odwiedzi, przypomnę, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Od 14 nagrywa swoją sesję. Mamy dla Państwa jeszcze kilka zaproszeń. Bardzo prosimy o kontakt z Piotrem Kordaszewskim, 22 i 7 trójek. Przypomnę, że w sesji może wziąć, bo taką mamy umowę, wyłącznie 10 osób, 10 słuchaczy trójki. A tak kończy się nowy album grupy Yola Tengo. To właśnie finisz nowego albumu grupy Yola Tengo. Za 11 minut będzie 16. Ostatnie dwa zaproszenia na jutrzejszą sesję Oli Schmidt u Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Przypomnę, Ola Schmidt nagrywa jutro w Osieckiej o 14, punktualnie o 14, specjalnie dla trójki swoją sesję. Na zakończenie dzisiejszego magazynku fragment niezwykłej płyty. Muzyka Maciej Fortuna, słowa Kazimiera Iłakowiczówna. Pan Maciej przygotował ten album na specjalne zamówienie Biblioteki Raczyńskich, organizatora festiwalu Słowa w Piosence Frazy 2017. Śpiewać będzie w tym właśnie utworze Kamila Salach. A my dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. To był magazynek. Do usłyszenia. Żeby nie słyszeć. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz roboty Bosch z serii MUM z rabatami nawet do 500 zł. Na przykład robot planetarny Bosch Optimum ze zintegrowaną wagą i przystawką do krojenia w kostkę już za 2998 zł, czyli taniej o 500 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 70 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 70 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Witamy na rozmowie rekrutacyjnej. Może na początek wymieni nam pan swoje trzy najmocniejsze strony. Regularnie zlecam kontrolę zawieszenia, wymianę opon z zimowych na letnie oraz obowiązkowo czyszczenie klimatyzacji na nowy sezon. A to wszystko oczywiście w autoryzowanym serwisie Volkswagena. Wykaż się profesjonalizmem. Powierzaj swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszam. Żegnamy reklamy.